Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namaz ve miraç. Arada tabi bağlantı var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri miraca vardı. O kutsal yerleri gezdi, gördü. Daha doğrusu gezme görme değil de bir makamları geçme şeklinde oluştu bu miraç olayı. Her makamın, her yerin başka bir manevi feyzi, zevki vardı. Bir anne veyahut da bir baba gittiği, gezdiği yerlerden evine dönerken çoğu çocuğuna bir şey getirmek ister hediye olarak. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de o mübarek makamlarda öyle haller aldı ki şöyle buyurdu Mevlamıza: Ya Rabbi, ey nasib ümmeti min hazir şerefi. Ya Rabbi dedi, bu şereften ümmetin bir nasibi de yok mu Ya Rabbi? Onlara buradan bir şey götüreyim dedi. Kale Teala Azze ve Cel, Allah'a cevap verir bu şekilde. Ümmeti ki es salatu ve menam buyurdu. Ümmetine miracı namazdır, Allah Teala buyurdu. Namaz bir miraç. Hadiste de böyle geliyor. Yalnız tabi her namazda miraç değil ama. Zaten bunu kılan kişi de kendi de farkına varır, varıyoruz. Eğer kıldığımız namaz miraç olsa, biz o namazdan çıkışımızda çok farklı durumda olmamız gerekiyor. Allah Teala cenneti yarattığı zaman Mevlamız buyurdu ki Mevlam cennete tekellemi Mevlam buyurdu. Tabi bütün varlıklar, her biri bunların sonradan yaratıldı. Normal akıllı bir insan bile bir iş yaparken bir amacı vardır, niyeti vardır. Eğer bir insan amaçsız, boşu boşuna yoruluyorsa buna akıllı kişi denmez tabi. Yani karşıdan bakan buna güler bile. Bir gün adı Pevlizade denen zat, Pevlizade, Harun Reşit'in kardeşi oluyor kendisi. Abisi Harun Reşit, Abbas devleti, hükümdar devlet reisi yani. Hem o döneminde yeryüzünün bir numaralı adamı o dönemde. Sarayın bahçesinden bakarken etrafına kardeşi Pehlül'ü görüyor. Bakıyor, Pehlül de halk arasında Mecnun, yani deli diye anılan bir kişi. Kardeşine bakıyor. Bağda tabi sıcak iklim. Güneşte yerde bir tomruk varmış. Odun, ağaç yani. Tomruk varmış. Bakıyor kardeşine, bu Pehlül denen kişi bu tomruğun bir tarafına koşuyor. İki eline kaldırıyor. Tomruğu kaldırıyor. Tabi büyük ağaç, tomruk. Öbür tarafı yerde kalıyor. Şöyle karşıya bakıyor, bakıyor. Bir defa tuttuğu o ucunu yere atıyor, bırakıyor. Koşarak karşı uca geçiyor. İki elinde kaldırıyor. Kucağına alıyor. Biraz duruyor. Bir defa ortaya geliyor. Ortadan kucaklıyor. Ama kaldıramıyor. Yine bir ucuna, öbür ucuna ortaya devamlı gidip gelip terlemiş de. Abisi Harun Reşit, halife, devlet reisi. Yanında tabii devlet ricali de var yanında, büyükleri de var. Kızıyor padişah tabii, halife. Şu deliyi bana çağırın bakalım diyor. Onu deli dermiş. Çağırıyorlar. Buyur abicim diyor. Ya aşağı yukarı bir saattir seni diyor, gözlüyorum diyor. Ne yapayım sen orada? Abicim diyor, iki elimle, bütün gücümle o tomurun bir ucunu kaldırıyorum. Sonra karşıya geçiyorum. Orasını kaldırıyorum ama oradan kaldıramıyorum. Peki diyor, kalırsan ne olacak diye. Yani bu yaptığın deli işi diyor. Yani bunda amacı, niyeti ne senin bunda? Bir şey var mı diye. Var abiciğim diyor. Şöyle karşıdan baktım tomruğa. Dedim ki diyor kendi kendime, bunun bir ucu dünya. Dünyanın tabii tam karşısı da ahiretim diyor böyle. Önce dünyaya geldim diyor. İki elimle, bütün gücümle dünyaya sarıldım. Dünya benim kucağımda. Dünya kucakladım. Dünya benim oldu. Fakat baktım, ahiretim kaldı ama yerde kaldım kaldı. Attım dünyamı, ahiretime koştum. İki elimle ahiretime yapıştım, gücümle ona sarıldım. Ahirete benim oldu. Ama dünyam kaldı. İkisini bunlara beraber götüreyim diye ortaya geldim. Ama bunu kaldıramıyorum diyor. Tabi ona bir ders veriyor bu şekilde bu. Şimdi gerçekten bir insan yalnız dünyaya sarıldı mı, ahireti unuttu mu, ahiret tabi karılıyor. Kalıyor ahiret. Tabi dünya da lazım. Toplumsal yaşamda her bakımdan rızık da lazım. Bunlar lazım. Peygamber bunu şöyle bizlere bildiriyor yapacağımızı. Dünyada kalacağınız kadar çalışınız dünya için. Ahirette de orada kalacağınız kadar çalışınız. Demek ki dünyada kadar kalacağız, o kadar çalışma gerekiyor. Yani yaptığımız evleri, şunları, bunları içine kadar yaşayabiliriz, o kadar. Biz ne yapıyoruz şimdi? Gerek nesiller düşünüyoruz. Ama öbür tarafta bir kalıyor bu sefer. Şimdi şuradan girdim bu konuya ben aslında. Allah-u Teala cenneti yarattığı zaman bir normal bir insan bile demek ki durup dururken boşuna bir iş yapmaz. Tabi Yüce Rabbimiz Mevlamız da cenneti boşuna yaratmadı Mevlamız da. Henüz daha yerler gökler yokken cennet yaratıldı. İnsan daha yokken. Allah Teala Mevlamız cennete buyurdu. Tekellemi. Ya cennet konuş, bir şey söyle bakalım. Fekalet, cennet şunu söyledi. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehel müminun ellezînehum fî sırâtîm hâşiûn. Üç sefer bunu söyledi cennet. Cennet konuşur mu? Konuşur tabii ya. Dil konuşuyor. Dil nedir? Et parçası. Konuşuyor. Bir hava çıkıyor da onu akortluyor dil böyle. Sağa sola dönüyor. Dişlerine ayrılıyor bunlar böylece. Aslında bir hava bunlar. Cennet bunu okudu işte. Kad eflehel müminun, kesinlikle gerçekten müminler felaha dahil oldu, felaha kavuştu. Burada el mümindeki lam var, lam tarif var. Bu da belirlilik anlamında. Yani her mümin değil de ancak ki belirli müminler, onlar felaha kavuştu onlar. Nedir felah? Korktuğundan kurtulup ümit ettiğine kavuşmak. Yalnız kurtuluş felah değil. Mesela deprem olarak kişi dışarıya kaçar. Ama kurtuldu mu? Yok. Evi kaldı, para her şey kaldı. Düşmandan kaçıyorlar kişiler. Günümüzde de hep oluyor, olaylar oluyor. Düşmandan kaçıyor ama felah kavuşmuyor. Çadırlarda, orada, burada, kışın, dağda, bayırda kalıyor camında kalıyorlar. Nedir felah? Korktuğundan kurtulup bir de ümit ettiğine, hayal ettiğine kavuşmak. Tabi nedir bu da? Hani cennet. Demek ki şu belirli müminler, bunlar felaha kavuştu. Kimler bunlar? Ellezînehum, öyle müminler ki fî salâtihim hâşiûn. Bundan namazlarını huşu ile kılanlar. Demek ki namazını huşuyla kılmayan kişi hemen felaha kavuşamıyor. Hemen diyorum. Çünkü namazını beş yerine kılan bir kişi Allah'ın izniyle başka günahı olsa bile cehennemde yansa bile mutlaka sonunda orada çıkacak, cennete girecek. Yalnız namazı huşu ile kılan kişi, namaz aldığı feyiz zevk ile o kişinin hali değişir. Günah işleyemez artık kişi. Günah işleyemez. Bunlar ne olacaklar? Bunlar duhul-i evvelin deniyor bunlara. Ölürken müjdeyi alacak. Kabir cennetten bahçeye dönüşecek. Mahşerde fazla dikili beklemeden sıcak güneş altında hemen saate geçip yani giriverecek. Rabbim bunları erse hepimize inşallah. Namazı huşu ile kılma meselesi. Yani Miraç'ta bağlantı olarak huşu nedir tabi? Huşu haşyet kökünden gelir. Korku, tevazu, alçak gönüllülük anlamına geliyor. Namazdaki huşu kul yaptığının farkında olması gerekiyor namazdayken. Yani niçin kişi abdest alıyor? Kişi neden kıbleye yöneliyor? Kul yani insan kişi o anda kimin emrinde, kimin huzurunda? Hepimizin tabii dünyada işimiz olabiliyor. Mesela bir mahkemede bir davamız olsa, bu dava önemli bir dava olsa bizim için, daha mahkeme salonunda beklerken, sıramızı beklerken hep aklımızı oraya veririz. Hakim bana şunu sorur, böyle derim, böyle cevap veririm. İşte acaba kurtulur muyum, ceza girer miyim? Hep aklı orada kalır. Mahkeme salonu aldığımız zaman hakim karşısına geçince ne sağa sola bakabiliriz, ne onda aklına başka bir şey gelir. Bütün bu her şeyimiz var, kendimizi rahat ederiz, davaya kendimizi veririz hakim huzurunda. İşte bu tabi dünya mahkemeleri geçici gerçi. Yani dünyadan bir ceza da alsak, İmam Azam da yattı cezaevinde yattı. Yusuf Aleyhisselam yattı hapishanede, o da yattı. Dünyada bir cezaevinde yatsak bile, dünya geçir dünya. Bunun için demek ki huşu nedir? Allah huzurunda olduğun bilincinde olmak. Allah Teala bizi görüyor, biliyor, içimizi Mevlam görüyor, biliyor. Bu bilinçle Allah korkusu namazı kılmak. Yalnız hadis-i şerifte buyuruyor, hadis-i taberanede huşu hakkında buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, evvel şeyin yürfevü min hazi ümmeti el huşu'u. Bu ümmetten ilk kalkacak olan nimet huşu kalkacak insanlarda. Hatta la tera fiha haşi'an. Ta ki namaz kıldığı halde ama huşu eden kişi göremeyeceksin mi Peygamber? Yani namaz kılan olacak, olacak ama huşu nimeti kalkacak. İşine bakıyoruz cami önünde. Vakit gelmiş, ezanlar okunuyor. Oturuyor cami önünde oturanlar bile. Ağzında sigarası. Artık konuşa konuşa, güle güle, eğlene eğlene. Halbuki aynı durum mahkeme salonunda olmuyor ama. Ne kadar fark ediyor bak. Cami önünde. Ondan sonra camiye girişi şakalaşma, itişme, kalkışma, sigara içme, sigara sonra bir ufude çekme. O şekilde bir camiye girme. Safların oluşumu, namazın kılışımı ne kadar farklı oluyor tabi bunlar. Bakın buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Bu ümmetten ilk kalkacak olan nimet huşu kalkacak. Hatta la terafiha haşiyan buyuruyor. Namaz kılan olacak. Ama huşu eden bulunmayacak. Yani namazın önemi insanların gözünden, gönlünden kalkacak namazın önemi. Ki alışkanlık olarak, şu olarak, bu olarak, işte artık her neyse bir yarım yamalak, acele bir namaz olacak. Bunun yanında dünya işi tabii daha üst önemli olacak. Hatta boş konuşma bile, boş konuşma bile. Yani işi olmayan bile ne yapıyor günümüzde? Tabii hepimizin baştan geçen bir olay bu. İşi olmayanlar bile namazını hemen çabuca kılıverip oturuyor olması başlıyor. Gene gevezeye baş günüye gene başlıyor. Yani boş konuşma bile namazın önemini geçiyor günümüz, Allah korusun. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı miraç hem ruhan hem bedenen idi. Demek ki namaz hem ruhu hem bedeni kapsayan bir ibadet. Yani insanın tamamını kapsayan ibadet namaz. Oruçlu olan bir kimse, oruçluyken kişi yatabilir, uyuyabilir, tuvalete gidebilir, işini yapabilir, her şey olabilir oruçluyken. Oruç yine oruçtur ama. Oruçluk amaç nedir? Nefs-i emmareyi kırmak, ezmek. Kişi sahur vaktinden iftara kadar orucu bozan bir şey yapmayınca orucu oruçtur. Zekat da bunun gibi. Bir insan zekatını verirken o anda huşu şart değildir. Zekat niyetiyle kişi parayı fakire verirken yattığı yerden verebilir, oturduğu yerden verebilir, konuşurken de verebilir. Bu da olabilir böylece. Namazın ayrı bir özelliği var. Öyle bir özelliği var. Nedir namaz? Namaz insanın melekleşmesi. İnsanın namazdan melekût alemine geçişi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a giderken biliyorsunuz, melekleri bir kısmı kıyamda gördü, hep kıyamda. Bir kısmı hep rükuda, bir kısmı secde, bir kısmı kuvvet oturuşta gördü. İşte namaz kılan kişi de artık bir nevi melekleşiyor kişi. Meleklerin ne özelliği var? Melekler uyumazlar, yemezler, içmezler, dünya kerem konuşmazlar. Namaz kılan kişi namaza girdiği anda kişi bir şey yemiyor, içemiyor böyle. Bir damla su içemez namazdayken. Yüzünü sağa sola dön bakamaz, dünya kelime konuşamaz, yürüyemez, bir şey yapamaz kişi böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri miraca başlamadan önce meleklere geldiler, göğsünü yardılar, kalbini çıkarıp temizlediler Peygamberimizi. İşte bir mümin de ne yapacak, ne yapmamız gerekiyor bizlerin de? Önce kalbimizi temizlememiz gerekiyor bizim de önce. Yani kalbimiz o andaki dünya sevginin gitmesi gerekiyor. Dünya endişesinin gitmesi gerekiyor kalbimizden. Onda kendimizi güzel Mevlamıza hasamız gerekiyor kalben. Sonra kalp temizliğine tabii kimseye karşı haset, kin olmaması gerekiyor. Hiç kimseye karşı. Neden? Biz de karşıyız bunlara. Yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri miraca çıkmadan önce abdest aldı Peygamber Hazretleri. Abdest aldı. Abdestli namaza başladı. Miraca başladı. Biz de mideki aynı şeyi yapacağız. Öncelikle inşallah kalbimizi temizleyeceğiz. Şöyle kalbimize bir kontrol altına alacağız kalbimizi. Kalbimizi dünyadan ayıracağız. Nasıl projektör çevrildiğini gösterir. Biz işte kalbimizi Mevlamıza çevirirsek onun işte kalbimizi bizim Mevlamızı bilir. Ondan sonra abdest alacağız. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri miraca Burak ile gitti. Mescid-i Aksa'ya Burak. Biz de ne yapacağız şimdi? Evlullah şöyle diyorlar, bir mümin de diyorlar, musalliydi namaz kılan kişi de diyorlar. Muhabbet Burak'a binecek diyorlar. Muhabbet Burak'ına. Yani kişi abdest alınca ben namaz kılacağım diye. Bir sevinmek bundan. Sevinmek. Neden? Allah ile bir randevulaşma bu. Rabbim kuluna davet ediyor. Günün beş vaktinde ayrı bölümlerinde kulum huzuruma gelme Allah buyuruyor. Bu da nedir demek ki? Kul kalbini temizledi elhamdülillah. Abdestini aldı. Vakti bekliyor. Vakit geldi. Randevu anı geldi. Ki dünyada hiç randevu durmuyor ama. Her yörede başka başka. Burada ikindi olur. Burada ikindi biter. Başka ikindi başlar. Akşam başlar. Sabah başlar. Devamlı namaz kılınıyor Kürüyaz'da. Neden? Nasıl ki bir bakan, devlet başkanı randevu verirken hep ayrı aynı zamanda vermez, randevu vermez. Böyle böyle yapıyor. Devamlı kullar Allah huzurunda oluyorlar. Demek ki kul ne yapacak? Kul da muhabbet Burak'a binecek. Mescid-i Aksa'ya gidecek insanda. Nedir Mescid-i Aksa? Namaz kılacağımız yer yani. da gideceğiz. Namaza girişte tekbir alınıyor. İftitah tekbir deniyor buna. İftitah açış, yani fütuhat, fetih tekbiri anlamına geliyor. Bu da nedir? Öbür alemlere geçiş tekbiri bu. Dünyadan soyutlanma bu. Bu tekbirin bir ismi de tekbiri tahrime deniyor buna. Tekbiri tahrime haram kılan tekbir anlamına geliyor. Yani namazdan önce helal olan bir şey namazı yapılamıyor artık. Büyük evlilerden bir zat vardır. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri diye. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, yani kendisi Bağdatlı olduğu için Bağdadi deniyor. O dönemde kutup olmuş bakınız. O dönemde kutup olmak mesele. O dönemde, onun zamanında o kadar evliyaların çok olduğu bir dönem kutup olmuş. O mübarza şöyle diyor. Cüneyd Hazretleri şöyle buyuruyor. Likül şeyin safvetün. Her şeyin bir safvesi vardır. Safve. Nedir safve? Bir şeyin süzülmüş, alınmış özü hülasası. Her şey vardır. Ve safvetü salati et tekbiretül ula buyuruyor. Namazın da safvesi, namazın seçilmiş özü, özün özü ilk tekbir buyuruyor. İlk tekbir. Alman tekbir. Bizler neye namazı güzel kılamıyoruz? İşte bu tekbiri güzel alamıyor bizler böylece. Buna kendimizi hazırlayamıyoruz. İlk tekbir, bunu almak meselesi. Yine Avar Mübarek kitabında yazıyor. İmam Sührevi Hazretleri vardır. Evliyaların büyüklerinden. El Arif'i diyor. Arif olan kişi. Arif, Allah Mevla'yı bilen anlamına geliyor. Allah Teala'yı bilen, tanıyan, Allah'tan gafil olmayan kişiyi arif denir bunlar. Arifi billah denir bunlara. Bu arifler, bunlar hiçbir an Allah'tan gafil olmazlar bunlar. Allah bunların huzurunda olduğunu bilirler, farkında bunlar. Şöyle buyuruyor. El arifi, arif olan kişi, İza kal Allahu Ekber. Arif olan kişi namaza duruşta Allahu Ekber diye tekbir aldığı zaman gâbe, kaybolur gider. Fimutaatil azameti vel kibriyayı. Allah azametinde büyüktüğü huzurun karşısında bu kendine kaybeder, her şey bundan kaybolur gider böyle. O hale gelir böyle buyuruyor. Bir evlullah şey örnek veriyor. Güneş doğduğu zaman yıldızlar kaybolur diyor. Yani belirsiz olur yıldızlar diyor. Yıldızlar aslında duruyor yerinde yıldızlar. Bir yere gitmiyor o anda yıldızlar. Ama güneş doğduğu anda güneşteki muazzam ısı, enerji, ışık yıldızlar artık kapatıyor önüne, göstermiyor onları. İşte şöyle buyuruyor. Allah Teala'nın gerçek mümin kulları da buyuruyor. Allah'ı bilenler, gafil olmayanlar. Bunlar da diyor, Allahu Ekber diye namaza başlarken, bunlar da Allah'tan başka her şeyi unuturlar bunlar böyle diye. Yani bunların diyor nazarında, bunların kalbinden, gönlünde her şey silinir gider buyuruyor. İlahi azamet, o kudret, Mevla'nın büyük azameti büyüdüğü karşısında insanlar da gerçek müminler de hiçbir şey göremezler. Ondan sonra tekbir alınır tabi, el bağlanıyor, arkadan Sübhaneke duası okunuyor. Sübhaneke duasında Allah tesbih var, hamd var, azametini büyükleme var ve sonunda bunun tevhid var sonunda. Yani ve la ilahe gayruk de. Bu nedir? Bu miftah-ı salah deniyor şimdi buna. Bir anahtar. Anahtar bu da. Çünkü meleklerin miracı Allah'a ham tesbih oluyor meleklerin miraçları. Meleklerin gıdası da odur. Eğer melek Allah-u Teala'yı hamd ile tesbih etmeseler melekler yaşayamazlar onlar. İşte namaza girişte önce bu okunuyor, Sübhaneke okunuyor. Allah-u Teala'ya tesbih ediliyor. Allah-u Teala hamd ediliyor burada. Bu namazı anahtar oluyor. Bu kapıları açıyor bizler elhamdülillah. Sonra evimizi çekiliyor bundan sonra. Neden evimizi çekiliyor orada? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a giderken, Mekke'den Kudüs'e giderken yolda çok yaşlı, elleri titreyen bir asaya dayalı biri çıktı. Çok yaşlı. Ön tarafına geçti. Ya Muhammed dur diye bağırdı. Üç sefer bağırdı peygamberimize. Ya Muhammed dur. Ya Muhammed dur. Üç sefer bağırdı. Peygamberimiz hiç aldırmadı. Hiç aldırmadı. Yolunu devam etti. Peygamberimiz sonra sordu Cebrail'e. Karan Cebrail kimdi o? Hem yaşlıydı. Ele titriyordu. Asaya dayanmıştı. Ama sesi çok gürdü ama. Kimdi o? Cebrail'e buyuruyor ki Ya Muhammed o şeytandı, iblisti buyurdu. Eğer onun duramasına durup iltifat etseydin, ümmetini azdırırdı. Şimdi biz de ne yapıyoruz? Namaz kılan kişi de namaz dedi Miraç'tır. Yani o iblis, şeytan peygamberimize Miraç yolunda önünü kesmeye çalışıyor peygamberimizin. Peygamberimizi oyalama çalışıyor da şeytan. Yani dur diye bir şey sormak için, şunun için, bunun için oyalamaya çalıştı. Demek ki bize ne yapacağız şimdi? Namazda, sübhaneke'den sonra evimizi çekiyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytanirracim diyoruz. Hiç şeytana muhatap olmamamız gerekiyor. Onunla ilgilenmemiz gerekiyor. Ama biz tabii aciz insanlar olduğumuz için de ne yapıyoruz? Allah'a sıfata sığmamız gerekiyor böylece. Hepimize şeytan namazda oyalama çalıştır. Hepimiz çalıştır. Hepimize ama. Hatta bir gece peygamber namazını bozmaya kalkmış şeytan. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri meşreğe gitmiş bir gece yalnız başına. Namaz kılarken şeytan namazını bozdurma ifri derler. En azgınlarından. Peygamber tuttu direğe bağlı peygamber. Kendisini orada. Demek ki her insana namazda şeytan bir şey yapmaya çalışır. Onun kelime çalışır. Hiç aklına gelmeyen işi o anda aklına getirir. İşte şöyle olacak, böyle olacak, şu olacak, bu olacak. Bunu yapar genelde. Bir de bazı kişiler biraz içli olur bazı kişiler. Yani zayıf iradeleri olduğu kişilerin içe kapanık kişiler olurlar. Onlar şeyden daha çabuk kandırır onlara da. Onların gönlüne vesile verir şeytan. Onların kalbi şeytanın konuştuğunu duyarlar bunlar. Ne yapar onlara şeytan? Senin abdestin olmadı ki namaz kılıyorsun der şimdi bunlara. Senin abdestin iyi olmadı. Yok tuvaletten hiç çıkmadın. Yok banyoda güzel gusül abdesti almadın. Boş namaz kılıyorsun. Bunu önüne kesmeye çalıştı şeytan bunlara. İşte namaza duran bir kişi ne yapacak? Evimizi güzel çekecek. O şeytan ne de desin, onunla ilgilenmeyecek. Kul namazdadır. Namazdadır. Bunun için namazda evimizi güzel çekmemiz gerekiyor. Evimizi billahi mineşşeytanirracim hakkımız. Bunu da söylememiz gerekiyor. Bundan sonra artık kul başlıyor makam almaya. Nasıl alıyor makam? Tabi besmele ile beraber Fatih-i Şerif okumaya başlanışı burada. Bu Fatiha tabi çok kısa olarak öğreteceğim inşallah. Birincisi Besmele-i Şerif. Bu Hanefi mezhebinde Fatiha'dan değildir. Ama şahit Fatiha'dandır Besmele-i Şerif. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Burada üç tane Esma-i Hüsna var. Allah ismi Celle Celaluhu. Er-Rahman Er-Rahim var burada. Başında B var. Aslında bu B'nin altında bir nokta var. Öyle buyuruyor ki Evliyullah Kur'an'ın özeti o noktada diyorlar. Yani Besmele'nin başında B var. B'nin altında bir nokta var. Kur'an-ı Kerim'in özeti o nokta içinde bir sırrıdır, gizlidir burada. Önemli Besmele-i Şerif. 19 harf var bunda Besmele-i Şerif'te. Yani çok sırları var Besmele-i Şerif'in. Çok sırları var Besmele-i Şerif'in. Tabi yalnız onunla kalmayacağım şu anda. Bu nedir? Buna Evliyullah tasavvufta zikir makamı diyorlar buna. Bir insan Besmele-i Şerif'in ama güzel çekerse, yani bilinçli olarak, aklı huzurda olarak, namazda olduğu bilinciyle kişi Besmele-i Şerif'i güzel çekerse, bu kişi zikir makamını aşıyor. Yani Miraç'ta kul tırmanışta geçişin burada. İkincisi hamd, şükür, medih makamı. Nedir o da? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu da hamd, şükür, medih makamı. Şükür makamı diye bir makamı, evliya makamı aslında bunlar. Yani Miraç yolunda bu makamı da aşma gerekiyor. Elhamdü, bütün hamdü sena, bütün övgüler, şükürler, medihler. Aslında elhamdünün tam Türkçe karşılığı yok bu kelime. Hamd kelimesinin. Çok genel bir anlamı var. Elhamdü. Aslında Ahmed'e hamden. Bu elhamdü çok yani incelikli tabar bunun kendisi burada. Özellikle şunu söyleyelim. Elhamdü de bütün medihler, bütün övgüler, bütün şükürler lillahi ancak Allah'a aittir. Onun hakkıdır. Ona özel mahsustur Allah-u Teala'ya. Bütün medihler. Efendim filan kişi çok akıllı diyoruz mesela. Bir kişiyi övüyoruz. O kişi aklı kendisi parayla mı aldı? Yok hayır değil mi ya? Yani dünyanın Türkiye'nin en zenginlerinden biri oldu. Geri zekalı mesela. Efendim yani çok akıllı filan kişi. Onu kimi aklı yarattı? Allah yarattı. Efendim şu manzara çok güzel. Kim yarattı bunu? Karpuzun rengi ne güzel. Kim verdi onu? Hatta elhamdülillah istirak anlamına göre. Dört anlamına geliyor bu da. Yani bir elhamdülün belki bir cüttan eserde şey anlamı var. Bir elhamdül kelimesi. Bir anlamı da elhamdaki lamı, lam tarifin istirak anlamında. İstirak şu anlamına geliyor. Ne kadar hamd eden yani bir şey öven varsa her öykü Allah'a aittir. Böylece. O öven kişinin niyeti Allah kastetmiyorsa bile bir Hristiyan, bir kafir de, bir ateist de, bir Allah'a inanmayan kişi de bazen ne diyor, ne güzel hava diyor mesela. Havayı kim yarattı? Bir meyve yiyor, oh ne güzel tatlı diyor. Böyle. O tadı veren kim meyveye? O meyve yoktan var eden kim? Yani topraktan, kar topraktan Mevlam meyve yaratıyor. Böyle. Ne güç değil mi böyle? Ne güç? Kim yapabiliyor bunu? Ya? Yapsana bakalım değil mi böyle? Yani bilim, teknoloji, işte uzay çağı, şunlar, bunlar bazı zamanlar gafil haşa Allah'tan kopuyorlar bu zamanda. Efendim bu zaman İslam olur mu diyorlar. Peki ama şu çağımızın, zamanımızın bütün ilim, bilim, bilimi bir araya toplansın. Bir meyve yarasına bakalım. Topraktan. Ham madde toprağı bunun işte. Bunun için demek ki elhamdülillah çok anlamı var. İstirak anlamına göre kişinin amacı niyeti ne olursa olsun bir şeyi övüyor mu o kişi gerçekten ötürü Allah övüyor Celle Celaluhu. Burada Allah ta kimdir? Atfen diyor buna. Rabbil Alemin. Allah ta Mevlamız'da Rabbil Alemin. Bütün alemlerin Rabbi O. Yani dünyanın değil. Yerdeki bitkinin güneşle bağlantısı var. Mesela ne abi bitkiler? Fotosentez deniyor. Klorofil maddesi var yeşil yapraklarda. Güneş ışığınla bunu karnını çeviriyor, şuna buna çeviriyor. Yani güneşle bağlantısı var. Küçük bitkinin de yerdeyken efendim. Allah Teala Mevlamız Rabbil Alemin Mevlamız. Yerde onun, gökte onun, kabir alemi onun, her şey Mevlamız'ın efendim. Bu da nedir? Hamd makamı. Yani kul elhamdülillah okurken ne yapacak? Kul şunu bilecek ki bütün nimetler Allah'tan Celle Celaluhu. ayakta durabiliyorsak bize gücü veren yine Mevlamız. Dilimiz okuyorsa dili konuşan yine Mevlamız, Rabbimiz böylece. Her nimet ondan. Üçüncüsü reca makamı deniyor. Ümit makamı. Er-Rahmanir Rahim. Ayet-i kerimesi reca makamı. Er-Rahman, bu da rahmet, merhamet kökünden geliyor. Bu dünya ile bağlantı oluyor. Dünyadaki bütün her canlı rızkı Allah-u Teala veriyor Mevlamız. Ayrım yapmaksızın dünyada ama. Namaz kılan da kılmayan Mevlam rızkını veriyor böylece. Ebu Cehil'e de Nemrut Allah'a rızkını verdi Mevlam böylece dünyada. Er-Rahim ismi ise o yani ahiretten özel olarak müminler has bir şey böyle. Allah'ın rahmeti, Mevlamız affı, keremi, lütfu, ihsanı müminler olacak. İşte kul ne yapıyor namazda, Miraç makamında şimdi? Er-Rahman derken dünyadaki Mevlamız verdiği nimetleri. Er-Rahim ahirette, tabi kabirde, ölürken, mahşerde, sıratta Allah'ın rahmeti, Rabbimizin acıması kullarına. Allah'ın lütfu, keremi kulunu hatırlıyor. Buna da makamı reca deniyor işte tasavvufta. Yani ümit makamı. Benim böyle Rabbim var, inşallah beni affeder diye. Kulumun ümide kapılması şimdi burada. Ya ne kadar günahkar da olsa kişi, her insan tabii kendisini bilir, her ne kadar yüce o güzel belamıza karşı kulluğumuzu yapamıyorsak da aciziz, daha çok yapmamız gerekiyor Mevlamız'a. Hatta canımız ölse o da bile az böyle şey. Bir evliyullah şöyle diye bir gün, bir evliyullah aşırı gelmiş bir evliyullah da, ya Rabbi niye sen bana bir can verdin ya Rabbi diye. Az bir can ya Rabbi diye. Sen onu bunu vereceğim ama diyor. Yetmiyor bir can sana verirsen. Az sana ya Rabbi. Mevlamıza vereceğim. İşte Er-Rahim işte ya Rabbi kulluk edemiyoruz sana ya Rabbi. Her şey senin ya Rabbi. Ama Er-Rahim ismi geliyor buradan. Ümide. Rahmeti rahmetine sığınma. Yalnız tabii ümit olur da kulda, kulda korku olmazsa bu insan inancına zarar veriyor. Ehl-i Sünnet ve cemaat mezhebinin inançta en büyük özelliği budur. Beynine havf ve rica deniyor. Korku ümit arasında tam hassas durmak dünyada. Arkada ne geliyor? Makamı havf, korku makamı geliyor. Bu da nedir? Maliki yevmiddin arkadan geliyor işte. Maliki yevmiddin geliyor. O Allah, o günün maliki, din günü. Din burada deyn anlamından geliyor. Yani borçlu olma gününün, hesaba çekilme gününün tek maliki, orada Mevlamız, mahşerde. Dünyanın aklımıza gelebiliyor. İşte filanı sığınalım, filan şey yapalım, filan yardım eder. Şunlar bunlar, hatta insan olmasa bile yine dünyada bazı sebeplere güvenme oluyor dünyada, bazı sebeplere. Mesela aşırı yağmur başlıyor, kişi yukarıda kaçıyor. Sel olabilir de etmeli. Evinde kişi altta üstlerinde çıkmaya çalışıyor icabında. Depremin dışarı çıkılmaya çalışıyor. Yangında işte bilmem nereye kaçılıyor. Savaşta bir yere sığınılıyor. Yani dünyada kişi hemen anda aklına bir sebepler geliyor. Sebeplere sığınma, kurtulma. Ama mahşer gününde işte ortadan sebep diye bir şey kalmıyor mahşerde. Mahşerde. Ne bir ağaç var, ne bir gölge var, ne kimseden yardım var böyle. Ne de insanların iradesi var orada mahşerde. Mahşerde böyle. Yani herkes nereye dikildi oradan kımıldayamıyor. Kimse oradan kımıldayamıyor. Ayak ayak üzerine tepeden güneş yakıyor, yakıyor, yakıyor. Tabandan yeryüzü maden olacak. Aşırı ısı olacak. Yani saç gibi. Soba gibi alttan tabandan kişi yanacak. Ama kimse kımıldayamıyor. Kimse bir yere gidemiyor artık. Böyle işte. Bu nedir? Makamı havf. Kişi bunu okuyunca ne yapacağız? Bunu okuyunca da ya Rabbi nasıl hesap veririz okunan da kardeşim. Nasıl hesap veririz diye korkacağız. Yani ümit, korku. Ondan sonra geliyor, ihlas makamı geliyor şimdi. Bakın hep bunlar, yani bir Fatiha-i Şerif'i hep başka yönden tefsir edecek, açıklamaya çalışsak, aylar yetmez muhtemelen. Hatta buyuruyor bazı sahabeler, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Fatiha her okuyuşunda başka bir anlam anlardı Peygamber. Başka bir anlamlar Fatiha-i Şerif'inde. Yani öyle bir Fatiha, bambaşka bir şey Fatiha-i Şerif. İhlas makamı geliyor. Bu nedir? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyor burada. İhlas makamı. İyyâke ancak ve ancak sana. Allah-u Teala'ya. Yani kul işte Miraç makamında abdest alındı. Kalp temizlendi. Muhammed Burak ile kişi namaz kılacağı yerimize geldik. Tekbir aldık. Allah Ekber deyince, yani bir mali bir bomba gibi her taraf aydınlandı, her şey kayboldu. Allah'ın üzerine girdik kurbanı. Ayaktayız. Sübhaneke okuduk. Anahtarla açtık, bu kapıyı açtık. Elhamdülillah, besmele, hamdele derken Malik Yemidini geçtik. Mahşerdeki o durumu mütalaa ettik. Durumumuz ne olacak bize o derken. Şimdi geliyor burada İyyâke nâbudu. Yani öyle bir şey ki burada bir detayı birbirine bağlantılı. Bağlantılı geliyor böyle şey. Peygamberimiz Fatih okurken Aleyhisselam'ın namazda hayatı durmuş Peygamberimiz okudunlar. Peygamberimiz. Maliki yevmi din böyle durmuş. Çünkü her ayet bir makam var işte. Bir makam hem de bir sıradakine bir bağlantı oluyor bakın şimdi. İyyâke nâbudu. Yani kul artık burada her şeyden geçiyor. Nefsinden geçiyor, varlığını unutuyor, her önüne geçiyor. İyyâke ancak ve ancak sana. Yani kul burada Allah Teala görür gibi oturma geliyor. İnşallah öyle olmaya çalışalım inşallah. İyyâke ancak ve ancak sana. Ne yaparız? Nâbudu. İbadet ederiz, kulluk ederiz, itaat ederiz. Ancak ve ancak sana. Yani bütün dünya bir tarafa, bütün alemler bir tarafa, Ya Rabbi sen ne emrediyorsun, ne buyuruyorsan onu yapacağız. Ubudiyet tam teslim anlamına geliyor. Yani oluyor mesela kişi evlenecek. İşte şusu var, busu var, sünnet cemiyeti var, alacağı var, vereceği var, işi var, gücü var, çeki var, seneti var. Yok işte kredi müredi, yok. Yani şartlar ne olursa olsun, ortam ne olursa olsun, kul ne hale olursa olsun, İyyâke nâbudu'ya sadık kalmamız gerekiyor aslında. Bu Allah'la bir sözleşme namazı aslında her vakitte. İyyâke nâbudu. Ya Rabbi ancak sana kulluk ederiz. Her şey bir tarafa, bedenle bir tarafa, canla bir tarafa gereğinde Allah'a teslimiyet. Ve iyyâke nestaîn arkadan geliyor. Tabii kolay bunu yapmak değil. Ki nefis engel oluyor, şeytan engel olmaya çalışıyor, insanın yakınları, çevresi engel olmaya çalışıyorlar. Kul buna ne yapıyor? Ve iyyâke nestaîn, yine yalnız senden yardım dileriz ya Rabbi. Sen bize yardım eyle ya Rabbi. Yalnız sana kul olalım, sana teslim olalım. Ondan sonra dua makamı geliyor şimdi burada. Artık kul Mevla'ya teslim oldu burada. İhdine sıratal müstakim diyor şimdi burada. İhdina. İhdi hidayet eyle. Na bizlere. Burada bakın hep böyle bende biz var burada böyle. İyyâke nâbudu aynı şekilde. Yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım isteriz. Ve bizlere hidayet eder, bizlere. Burada ben yok. Neden? Namaz genelde tabii cemaat kılınıyor namaz genelde. Cemaat kılınan namaz her okuyan bunu böyle okuyor. Bizlere diyor. Ayrıca bir insan cemaat namazı kılamasa bile kişi manen yine cemaate dahil insanlar, bütün insanlar. Kabe-i Muazzama, Beytullah dediğimiz kıblemizin Kabe-i Muazzama. İlk olarak yer, yaratılan yer orası. İlk saf Kabe'yi çeviriyor, çeviriyor Kabe'yi. Çeviriyor. Ondan sonra arkasındaki diğer saflar çeviriyorlar. Mekke'dekiler onu çeviriyorlar. Bundan sonra Kürri-i Az'da bulunan bütün namaz kılanlar doğuda, batıda, güney, kuzeyde her tarafında bir safta cemaat oluyor. Oluyor. Şimdi gerçekten yani namaz kılan bir Müslüman elhamdülillah Allah şükür olsun ki öyle bir cemaata, tohbanesine ona da dahil oluyor ki namaz kılan kişi cemaat-ı kübra deniyor buna. En büyük yer, en büyük cemaat bu yerisinde. En büyük cemaat bu. Elhamdülillah kimine kaç yüz milyonlar namaz kılıyorlar. Tabi bunların içerisinde kutuplar var, yediler var, kırklar var, üç yüzler var. Bu kadar ricalullah var, evliyullah var, ya hastalar var, yetimler var, garipler var, aşıklar var, zahitler var, salihler var, var da var. Var da var. Elhamdülillah namaz kılan kişi bu cemaata dahil olan insan kişi efendim. Bunun için ne diyoruz? Ve bu cemaattan her biri de yani zamanın kutbu da evliyası da her biri ne diyorlar? İhdine sıratan müstakim diyor efendim. İhdina bizi hidayet eyle ya Rabbi. Bütün cemaati. Hidayet eyle. Bizi oraya ulaştır oraya. Bizi orada sabit kıl. Es sıratan müstakim. Sırat yol. Tam manevi yol. Müstakim de dost doğru istikamet yol. Yani Allah'ın razı olduğu Kur'an yolu. Ya Rabbi biz o yoldan ayırma ya Rabbi. Her türlü hali şartta, her türlü koşullar altında, her türlü ortamda biz o yoldan ayırma diye dua ediyoruz böylece. Çünkü yoldan çıkan uçuruma gidiyor Allah'a karşı. Yani kişi yoldan biraz sapıttı mı, bir araba bile yoldan hafif fazla dövüşünü kırdı mı, yoldan çıktı mı mutlaka bir şey başına gelir, başına gelir böylece. Buna dua makamı deniyor şimdi bana. Bak, elhamdülillah bütün Müslüman bir numarada dua ediyorlar. Arkadan iktida makamı deniyor. Şimdi bu sırat-ı müstakimde kimlere uyacağız? İktida, önderde kimler? Sırat-ı'l-lezîne en'amte aleyhim bu da. O sırattan bedel deniyor buna. Sırat-ı'l-lezîne. Ya Rabbi bizleri şu kimselerin yoluna hidayet edin ki en'amte aleyhim onları sen ya Rabbi inam eyledin. İnam Allah'ın en büyük nimetine kavuşanlar. Kimler bunlar da? Nisan suresinden geliyor. Minen nebiyyin ve sıddıkın ve şüheda ve salihin. Bela veriyor. Önce peygamberler bakınız. Peygamberlerle beraber. Onların gittiği yola. Sonra sıddık. Nedir sıddık? Her şart Allah'a tam kesin bağlananlar. Şehitler. Şehit Allah yolunda İslam dinine hakim olmak için gönlü canını veren. Yani ama bir tane var onu vermiş. Fazla yok veremiyor. Canını verenler ve Allah'ın salih kulları. Mevlam şöyle arkadan buyuruyor, ayet-i kerim devam ediyor. Ve hasüne ulaike refika Mevlam bakın. Ve hasüne ne güzel, ne güzel. Ulaike bunlar refika. Refik olarak ne güzel refikler bunlar. Refik yani refakatçi, arkadaş. Böyle. Yalnız arkadaş başka, refakatçi başka. Mesela bir insan hastanede yatıyor. Belki arkadaşı yoktur arkadaşları. Gelir giderler. Ama bir yanda kalan ne derler? Refakatçi. Refakatçi. Refik deniyor bana böyle. Refik deniyor. Mevlamız buyuruyor. Ve hasüne ulaike refika. Ne kadar refakatçi refikler bunlar böylece. Kimler? Peygamberler. İnşallah bizler dünyada onların yolundan gidersek, onların yolundan gidersek inşallah Teala, öldüğümüz zaman kabrimize onlara beraber olacağız. Yani ne güzel değil mi? Ne güzel bir şey böyle. Kabir böyle. Yani kabre konduğumuz anda onlar gelecek bizlere böyle. Yani peygamberlere gelecek. Nasıl insan dünyada, eğer bir insan dünyada biraz yaşarsa, kişi dünyada biraz yaşarsa, hemen kişinin gönlü değişiyor. Kişinin rüyası değişiyor bakın. Değil mi? Her insan bunu kendi hayatında, insan bunu fark eder kendi hayatında. Tabi hayatta bir zikzatı geçer. Ama hayatımızın şöyle güzel günlerinde, dönemlerinde rüya da değişir. Bakıyorsun kişi, filan evliyeyi rüyamda gördüm, Hazreti Ebu Bekir'i gördüm, işte filan peygamberi gördüm, filan şehit rüyamda gördüm. Kişi zaten sevgiliye kişi anda. Ya onları bir rüyada bile görmek, insan bir feyiz katıyor, insanın canını can katıyor onlar. Ölürken de böyle olacak bu. Ölürken böyle olacak. Kişi ölüm anına gelince hem onlar gelecekler kişiye böyle. Onun arasında can vermek Mevlamız'a. Kişi kabre konuyor, onun arasında böyle. Sonra inşallah cennette beraber olmak. Ki Mevlam buyuruyor, ne güzel fikirler bunlar. Ama tabii onların yollarından gitmek ama böyle şey. Onların yollarından gitmek. Onlara gibi yaşamak böyle şey. Nasıl yaşadı onlar? Açla kaldı onlar. Açla kaldı onlar bence. Bakın Hayşe validemiz buyuruyor Hazretleri. Resulullah diyor yaşadığı sürece 3 gün kanını arpa ekmeğine doyuramadan gitti buraya bakır. 3 gün arkası arkaya yani böyle. Kur arpa ekmeği, katı kökenli bence. Yani bu işin bir şey ne yapıyoruz? Efendim yetmiyor. Bu defa ne yapalım? İşte kredi alacağız, şunu bunu yapacağız. Neye yetmiyor? İsraf ediyoruz. Kola yerine su içelim. Daha ucuna bakalım. Ayran içelim, içelim. Yani hayatı biraz daha basitleştirmek lazım bu hayatı lazım böyle. Öbürden kazanmak için. غَيْرِ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ وَلَى الضَّالِينَ Şimdi bu da nedir? Bu da dua, iktidar faslına buraya giriyor. Ya Rabbi bizleri o sevdiğin kullarının peşine tak. Onlara tabi olalım. Öyle yaşayalım. Aman ya Rabbi, gayr-ı mağdub aleyhim, üzerine gazap ettiklerinden bizi eyleme ya Rabbi. Allah'ın gazap oryanında kimler bunlar? Müfessirler diyorlar, Yahudi ırkı diyorlar. Böyle. Yahudi ırkı sözünden durmayan, böyle. Kendi peygamberlerini kesen, son Yahya Aleyhisselam'ı kestiler yani. Bak, Zekeriya Aleyhisselam'ı kestiler, başını kestiler böyle. Dersini de kestiler böylece. En pis ırk Yahudi ırkıdır. Yani kesin sözün durmaz Yahudi böyle. Sözün durmaz böyle. Ateş kesler, onun durmaz ileride kendisi böyle. Yani sözün durmaz Yahudi durmaz. Allah'ın gazabı uğrayan bir toplum, velal dalinde dalete kalan sapıtan. Bunlar nasıl Hristiyanlar biliyor müfessirler böyle. Bunlar sapıtlar bunlar da. İsa Aleyhisselam'ı göğe tanıyoruz diyorlar. Bir peygamberin izlen gidiyoruz diyorlar. Ama yaşantılar nasıl yaşantılar? Hele haşa peygamberin doğum gecesinde içki, artık alkol su gibi bir alkol gidiyor. Sazları, jansları, dansları, masları, fuhuşları, şunları, bunları tamamen sapıda bir kavim önce. Ondan sonra biz ne yapıyoruz bu okudan sonra? Amin diyoruz sonunda. Yani ya Rabbi duamızı kabul anlamında. Şimdi bir insan, tabii konumuz namazın miraç bölümü. Fatih'i uzattım gerçi biraz ama elinde olmadan artık öyle girdim oraya. Ondan sonra size göre şimdi Zamm-ı Sure'ye geliyor. Kul makamına kat etti şimdi. Kul kenarında böyle gökte buldu kendisini şimdi. Buldu. Arkadan Zamm-ı Sure'ye geliyor ki Mevlam buyuruyor, kulun ismini oku. Mevlam buyuruyor, Zamm-ı Sure okunuyor. Kul Zamm-ı Sure okuyunca Kur'an-ı Kerim'den artık Allah'ın azameti, Allah'ın büyüklüğü, onun kudreti karşısında kul vardı ve şaşkın dönüyor. Şaşkın dönüyor. Bunda iki büktüm olma deniyor tasavvufta buna kulun, rükûya varışa. Yani kul o hale geliyor ki artık o gelen feyizler, ruhsal zevkler, manevi tatlar, feyizler Allah'ın azamına düşünce kul artık iki büktüm oluyor. Kul rükûya gidişine burada. Rükûya gidiyor. Onun için rükûda azim ismi tespit ediliyor arada rükûda. Sübhane Rabbil Azim denişti arada. Sübhane Rabbil Azim. Azim olan Rabbim. Azamet, kudret sahibi Rabbimi tesbih ederim diyor orada. Yine burada buyuruyor Evliyullah, men tevallillahi refe'allah. Bir insan Allah için tevazu etti mi, Allah yüceltir. Allah Teala'nın bu sırrı kula tecelli ediyor şu anda. Kul rüküde azametle eğildi kul. İki büklüm oldu kul. Orada her şeyin kulu geçti. Allah tesbih ediyor. Sübhane Rabbil Azim diyor. Mevlam buyuruyor. Kulum kalkacağım bakalım. Tevazu etti. Mevlam kalk diyor. Kalkışta bu defa kul nimeti tekrar görüyor. Nimeti görüyor. Allah nimetini görüyor. Semi Allahu limen hamideh. O Allah ki ona kim hamd eder, şükrederse Allah bunu işitip kabul eder anlamına geliyor. Kul bunu söylüyor doğruyken, doğruktan sonra ne diyor kul burada? Rabbena lekel hamd diyor burada. Bu İslam'ın ilk döneminde Medine'de Rabbena lekel hamd denmiyordu. Yani simi alıyor hamide. Peygamberimiz de cemaat bunu söylüyorlardı. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri rüküden kalkarak Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her zaman gibi Semi Allahu limen hamideh dedi. Kim dedi bu? Resulullah dedi. Cemaat hep sahabe dedi. Cemaat sahabe. Bunu sen Resulullah Aleyhisselam Hazretleri mihrapta. Peygamber bunu böyle deyince sahabeden bir öyle bir hal aldı ki yani hamd hali o makamda gelmiş. Elinde olmadan bağırdı sahabeden biri. Rabbena velekel hamd diye bağırdı ama beşikte. Çok bağırmış ama. Nimetleri görmüş şu anda. Bütün alim açmış açıyor kendisine. Ondan sonra kendine geliyor, utanıyor. Ben ne yaptım? Resulullah mihrapta ben böyle bağırdım. Kendini üzülüyor, ağlamak istiyor o anda. Namazı mütaki, Peygamber ayağa kalktı, sordu. Kimdi Rabbena velekel hamd diye kimdi? Şu ayağa kalktı da, ya Resulallah bendim ama elimde değil ya Resulallah. Onda kendimi bilmiyordum ya Resulallah. Peygamber gülümsedi. Böyle hesabım artık bunu söyleyin namaza buyurdu böylece. Sünnet-i takrici deniyor bunlara böyle. Peygamber kabul etti sünnet olmuş oluyor. Oluyor. Yani demek ki bizler gerçek namazı kılsak namazın her detayı, rükünleri biri bağlantılı bakınız. Yani kendinden geliyor bunlar efendimce. Doğru olunca. Ama tabii acı olmayacak bunlar ama. Acı olmayacak yani. Hele kişi namazı kendi kılıyorsa rüküde 3-5 rükü tesbih söylemek gerekiyor. Böyle. Yavaş yavaş Allah'ın huzurundan kaçma gerekiyor. Kalkışta Semi Allahu limen hamideh bir doğru olmak gerekiyor. Şey nimeti görmek gerekiyor. Ondan sonra Rabbena lekel hamd. Rabbena velekel hamda bu bir de olabiliyor. Bunu diyeceğiz. Ondan sonra şimdi kul burada o hale geliyor ki kul Miraç'ta ama şimdi bu. Kul açtı makamları. Kul şimdi Miraç'ta. Kul burada öyle makama geliyor ki burada artık tecelli ilahi deniyor buna. Tecelli ilahi kulda tamamen kulu kapsıyor. Artık kul ayakta duracak gücü kalmıyor kulun. Kalmıyor. Kul bekini yere atıyor şimdi. Yani secde hali deniyor. Nedir secde hali? Kulun bittiği nokta secde. Yani fena filli hali böyle. Kul bitiyor artık orada böyle. Kul bitiyor artık orada. Kul yerlere kapanıyor. Atıyor kul kendisini yere. Yere kapanıklanıyor. Ne diyor kul şimdi secdede? Sübhane Rabbiyel E'la. Sübhane Rabbiyel E'la. Deniyor. Tabi yavaş ama böyle. Acele yok. Burada E'la. E'la en yüce. En yüce. Olan Rabbimi tesbih ediyorum ben. Yani ben acizim, zayıfım, düşkünüm, yokum, bittim ben. Bir şey kalmadı bende. Ama Rabbim yücelerin yücesi Rabbim böyle. O yüce olan Rabbimi onu tesbih ediyorum. Burada tekrar kul Mevla'nın izine kalkıyor böyle Allah-u Ekber diye. Secde mi kalkıyor. Şöyle bir oturuyor. Fakat öncekine tecelli zat dönüyor. Secdeye varışını kulun. Bu tecelli sıfat dönüşü burada. Tabii yaşamı biz bilemeyiz bunları da. Bu kadar özetlemeye çalışalım inşallah. Kul öncekinde tecelli zat ile kul kendini yerde buldu, secde buldu kendisini. Yere kapaklandı, kul bitti artık orada. Benim Rabbim, yücelerin yücesi Rabbim diye Allah tesbih ediyor orada. Ondan sonra kula burada kalkılıyor, oturuyor. O zaman tecelli sıfat geliyor, kula geliyor. Kul yani kendini yerde buluyor tekrar, secde kendisi buluyor. Allah-u Teala'yı tesbih ediyor. Bir rekat tamamlanıyor. Yalnız tek rekat namaz yok şimdi. Neden yok? Peygamberimizin miracı hem bedenli oldu hem ruhlu oldu. Onun için bu bir rekat bedenli olan miraç yerine kayım oluyor. Oluyor. İkincisi de ruh yerine kalması için en aşağı namaz iki rekat oynamaz bu sefer. Tekrar iki rekata kalkılıyor. Ruhsal miraca geçiliyor. Bu tabii iki öncekinden daha da güçlü olması gerekiyor bunun. İnşallah öyle yapmaya çalışalım inşallah. Sonra iki rekat tamamlanınca artık miraç tamamlanıyor işte burada. Miraç tamamlanıyor. Oturuyor. Allah huzurunda kul anda oturuyor. Peygamberimizin Mevla'ya selam verdiği gibi kul Allah selamlıyor işte burada. Ne yapıyor işte burada? Etiyatı okuyoruz. Etiyatı anlamış anı vermeyeceğim. İnşallah pazar günü onu inşallah camide konu vereceğim ona inşallah. Uzun olmasın diye. Burada etiyatı okunuyor burada. Yani gerçekten etiyatı okumak namaz için önemli bir bölümü namaz. Yani iki rekat namaz ruhsal miraç, bedensel miraç. Kul bütün makamları aştı. Kul kendinden geçti. Kul artık fena fille oldu. Yok oldu kul. Bir Mevla'yı kulu biliyor. O hale kulu geldi. Oturuyor Allah huzurunda. Ettehiyyatü lillah diye Allah'a kul burada selamlıyor. Mevlamızı burada selamlıyor burada. O okunuyor. Namaz tabii dört rekat değilse namaz ya da üç rekat ise namaz yine ayağa kalkılıyor. İkinci bir miraç tamamlanıyor. Namazın sonunda etiyatı bitten sonra şimdi sıra neye geliyor? Peygamberimize bir şükran borcumuz var bizim peygamberimize. Şükran borcumuz var. Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'imize peygamberimizi getirir Mevla tarafından. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Azivel Hazretleri gibi üç gün peşi peşine Arap yerine karnını doyuramadı. Neden? Hep din için çalıştı. Din için çalıştı. O kadar işkencelere çekti. Hep bunları sineye çekti. Evet Medine'ye geldi. İslam devleti kuruldu ama oturmadı köşe sarayda. Oturmadı Peygamber Hazretleri. Yine o çöllerde. O kızgın yanan çöllerde. Arabası yoktu. Kırmızı arabası yoktu Peygamberimiz. Deve üzerinde Peygamberimiz İslam yaymaya çalıştı. Yerinde savaşıldı. İslam anlatılmıyor şimdi bazı kabile reisleri. Halkına engel oluyorlar. Bazen savaşılması da gerekti. Ne demek savaş ne demek? Tabii savaşa girmek var ama çıkış ne olacağı belli değil savaşta. Bu işin sahabelerin her biri namazlarını veda namazı kadar sahabeler. Devamlı cihat oldukları için gidip dönmemek var onlara şey böylece. Ki her zamanlar yolda namazlarını, her namazlarını bu benim veda namazım, belki son namazım diye öyle namaz kılarmış bunlar. Şimdi burada biz ne yapıyoruz? Peygamberimize burada bir şükran borcu olarak arkadan Allahümme salli aleyhi Allah'ın barakayı okuyoruz burada böylece. Bu da Peygamberimiz tabii. Bu da sıra başlığı getiriyor Peygamberimize. Tabii o anda da elimizden gelirse inşallah hayalen peygamber hatırlayalım o anda inşallah. Allah'ın sallallahu aleyhi ve Muhammed derken peygamberimizin hatırlıyoruz. Peki o anda peygamberimizi duyuyor mu acaba okuduğumuzu? Tabii yeryüzünde elhamdülillah 100 milyon namaz kılıyorlar böyle. Herkes bunu okuyor. Acaba peygamberimiz bunu duyuyor mu acaba o anda? Sordular sahabeler peygamber aleyhisselam hazretlerine ya Resulallah. Derler, sen derler sahabeler, ya Resulallah, ölümünden sonra arkadan gelen ümmetin sana savaşa getirirse bundan senin haberin olur mu? Peygamber Şükrü Aleyhisselam Hazretleri, Allah-u Teala benim için özel bir melek yaratacak. Melek yaratacak. O melek benim mezarımın başına duracak. Duracak. Dünya neresi olursa olsun, hangi zaman olursa olsun ümmetten biri bana sahibi getirdiği anda melek bana bunu haber verecek. Ben de ona orada ulaşamıyorum. Şimdi günümüzde mesela cep telefonlar var muhtemelen. Uydu bağlantı oluyor. Kişi buna alo diyor. Amerika'da, Avrupa'da, Mekke'de, Medine'de hemen karşılık. Esselamu Aleyküm diyor. Karşılık veriyor. Uydudaki bir santral bunu yapabiliyor da melek bunu yapamaz mı? Yapacak tabii bence. Ondan sonra sabah şerifeden sonra namazın sonunda dua faslı şimdi bu arada var. Bu dua hem insan duayı burada kendisinden yapıyor, hem insan bu duayı kişi anne babası yapıyor, bütün müminler yapıyor bu duayı da burada bence. Önce Rabbena atini okuyoruz duamızda. Rabbena çok kısa anlamını vereyim inşallah. Rabbena ey bizim Rabbimiz, bir yaratan Rabbimiz, Mevlamız. Atina bize ver, fi dünya, dünyada haseneten, her şeyin en güzelini, en hayırlısını ver. Hayırlısını ver. Evlat, hayırlısını. Mal, hayırlısını. Ömür, hayırlısını. Zevcenin hayırlısını. Evin hayırlısını. Bak her şey içine kapsıyor böyle. Malın helalını. Her şey hayırlısını. Ve fil ahireti haseneten öbür alemde bize her şeyin en güzelini ver ya Rabbi. Ve kina azaben nar. Ve kı bizi vikayla koruna bizleri. Yine burada bizleri var burada. Azaben nar. Ateşin azabından, cehennemden bizi koru ya Rabbi diyoruz Allah-u Teala'ya. Ondan sonra Rabbena ufsirli veli valideyye velim ümine okuyor bakınız. Rabbena ufsirli ey bizim Rabbimiz beni affeyle. Bu önce ki beni diyor burada kul burada. Neden? Kul en günahki burada kendini görüyor kul burada. Mesela birisi elleri kirli. Önce el yıkanıyor. Ondan sonra yüz yıkanıyor abdeste bile. Rabbena ufsirli ya Rabbi en günahkar kulum benim. Anlamına geliyor burada. Ya Rabbi beni affeyle. En günahkar benim. Sonra veli valideyye annemi babamı af eyle. Bir insan çocuğun namaz kılıyorsa o çocuk namazı bunu okuyor ya o anda anne babasına dua ediyor bakınız. Anne babası hayatta olsun, kabirde olsun onu da okuyor. Ondan sonra velil müminine bütün müminleri affeyle. Hayatta olan, ölmüş olan, kabirde olan, hatta önceki peygamber ümmetleri bana dahil mümin deyince. Hangi peygamber ümmeti olursa olsun, o peygamber iman etmişse, hepsi affeyle. Bir de burada bir zaman Mevlam koyuyor burada. Yevme yekumun hisab geliyor burada. Yevme o günkü bakınız. Öyle günkü, hesapların başladığı gün, hesaba çekildiğimiz gün var ya mahşer gününde o gün aman affeyle bizleri herhalde burada dua ediyoruz. Ondan sonra şimdi namaz burada tamamlanıyor ama namaz hemen çıkamıyoruz. Ne gerekiyor? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'tan dönüşünde melekler peygamber selam verip ayrıldı oradan böylece. Biz de ne yapıyoruz? Melek selam veriyor şimdi burada. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hele bu melek var ya sağdaki biz namazdayken hep gözüyor. Hep çekim yapıyor ama sevabımızı böylece. Ne okuyoruz? Hep bunu çekim yapıyor melek böylece. Hem ses hem görüntüyü çekim yapıyor. Bir bunu selam veriyoruz. Ondan sonra sola dönüyoruz. Ona aşırı selam veriyoruz. Tabi bu arada cemaate burada selam veriyoruz. Bu şekilde namaza tekbirle giriliyor. Tekbirle namaz yasakları başlıyor. Selam verince namazdan çıkılıyor. Namaz yasakları bitiyor burada. Ondan sonra kişi konuşabiliyor. Genç yapabiliyor kişi. Ve bu şey elhamdülillah bir miraç burada tamamlanmış oluyor. Elhamdülillah Rabbimiz namaz beş vakit Rabbim bize birden hepsini bir vakitte vermemiş Rabbim bize bunları böylece. Eğer beş vakit namazın toplamı 20 rekat namaz belirli bir vakitte kılınsaydı işimiz daha zordu böyle. Çünkü gafil olacak zamanlar böylece. Çok şükür elhamdülillah ki Mevlam bunu beşe bölmüş bunu. Benim elhamdülillah. Sabah kalkıyoruz. Elhamdülillah bir miraç, manevi miraç. Böyle. Abdest, namaz, niyaz elhamdülillah. Allah huzurunda. Böyle. Sonra işi tabii dalıyoruz. Öğle vaktinde tekrar Allahu Ekber, hayyâle salâh. Elhamdülillah. Yine tekrar bir miraç Allah huzurunda. Yine beş defa. Ve sonra yatsı namazı da elhamdülillah. Rabbim onu kabul etsin inşallah. Lillahi Fatiha.